To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska skutecznie wpisała do unijnych wytycznych swoje oczekiwania wobec negocjacji z Wielką Brytanią w związku z Brexitem, mówi premier Beata Szydło. Kolejne zatrzymania opozycjonistów protestujących w rosyjskich miastach. Demonstranci wzywali prezydenta Putina, by już nie startował w kolejnych wyborach. Ponad połowa mieszkańców najbezpieczniejszego kraju świata, Finlandii, obawia się zamachu terrorystycznego. Wszystkie polskie oczekiwania zostały wpisane do unijnych wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią o opuszczeniu Unii, mówi w Brukseli premier Beata Szydło. Na trwającej konferencji prasowej po spotkaniu liderów 27 unijnych państw szefowa polskiego rządu podkreśliła, że ważne będzie utrzymanie jedności w rozmowach z Londynem. Będziemy przyglądali się w tej chwili, jak przebiega realizacja tych wytycznych przez Unię Europejską, którą w naszym imieniu rozpocznie negocjacje. Muszą być one skrupulatnie wpisane do mandatu negocjacyjnego, którego projekt będzie niebawem ogłoszony przez Komisję Europejską i przyjęty przez Radę. Brexit to bezprecedensowy proces o charakterze politycznym, dlatego to liderzy państw członkowskich muszą zachować na nim kontrolę. A według premier na tym etapie negocjacji priorytety Polski to zagwarantowanie konkretnych praw polskim obywatelom na wyspach, uporządkowanie rozliczeń finansowych i budowanie partnerskich więzi z Wielką Brytanią. Przywódcy 27 unijnych państw jednogłośnie przyjęli wytyczne do negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Rozmowy rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca po przedterminowych wyborach parlamentarnych na wyspach. Dziesiątki zatrzymanych podczas opozycyjnych protestów w Sankt Petersburgu i innych rosyjskich miastach. Demonstrujący apelowali do Władimira Putina, aby nie brał udziału w kolejnych wyborach prezydenckich. Akcję zorganizowało ugrupowanie Otwarta Rosja, założone przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Protesty zorganizowano pod hasłem Mamy Ciebie dość. Mieszkańcy Moskwy i innych rosyjskich miast przynoszą pisemne prośby do biur administracji prezydenckiej, w których proszą, aby Władimir Putin wycofał się już z życia politycznego. W Sankt Petersburgu policja zatrzymała około 100 osób, a w Kamerowie, Tambowie, Nowokuźniecku i jeszcze kilkunastu innych miastach do komisariatów przewieziono po kilkudziesięciu zwolenników opozycji. W samej Moskwie policja początkowo blokowała dostęp do biur przyjęć interesantów administracji Kremla, ale gdy pojawili się pierwsi uczestnicy protestu, pozwolono im przejść. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad połowa Finów obawia się zamachu. Co drugi mieszkaniec Finlandii spodziewa się ataku terrorystycznego w ciągu najbliższego roku, wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie tyle samo pytanych ufa fińskim władzom i wierzy, że na ewentualne zamachy kraj jest dobrze przygotowany. Świadomość zagrożenia atakiem wśród mieszkańców Finlandii wzrosła po zamachach w Sankt Petersburgu i Sztokholmie. W ciągu ostatnich dwóch lat władze w Helsinkach podwyższyły poziom zagrożenia terroryzmem z bardzo niskiego na niski. Według kwietniowego raportu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne Finlandia jest najbezpieczniejszym krajem świata. Auto drugim domem Polaków. Kierowcy coraz więcej czynności wykonują w swoich samochodach. Wynika z najnowszego raportu motoryzacyjnego Komfort Jazdy. Ponad połowa rozmawia przez telefon, co czwarty pije kawę, a prawie 20% je śniadanie i słucha audiobooków. Co jeszcze robimy w autach i czy może to być niebezpieczne, sprawdziła Agnieszka Trążkiewicz. W dużych miastach, w samochodach codziennie spędzamy po kilka godzin. Nic dziwnego, że auto staje się naszym drugim domem. Czytam, jem, jak zgłodnieję, jogurt i owsianka. Z żoną mieliśmy randkę w samochodzie. No wiadomo, że całusy były, no. No i jeszcze coś więcej. No widziałam dziewczynę, która potrafiła sobie kręcić loki. Zdarzało mi się pomalować, nawet dzisiaj. Zazwyczaj na czerwonym świetle. Na wiele zachowań kierowców drogówka przymyka najczęściej oko, ale, jak mówi były rzecznik policji Mariusz Sokołowski, we wszystkim należy zachować umiar i zdrowy rozsądek. Czasami te kilka sekund, które poświęcamy na to, żeby sprawdzić, jaki SMS przyszedł, te kilka sekund, które poświęcimy na to, żeby rozpakować tę kanapkę albo też spojrzeć w to lusterko na chwilę, czy dobrze się umalowała pani, czy też nie, no wszystko sprawia, że ileś metrów przejeżdżamy bez jakiejkolwiek kontroli i wtedy dochodzi do stłuczek, wypadków. Kodeks drogowy nie zakazuje jedzenia, picia czy malowania się w trakcie jazdy. Karane jest jedynie używanie komórki bez zestawu słuchawkowego lub głośno mówiącego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Tomasz Gorezdowski. I na początek dobre informacje z Francji w żeglarskiej klasie RSX. Polacy nadal nadają ton rywalizacji. Tak było w zawodach Pucharu Świata Wier. Sofia Klepacka wygrała, a wśród mężczyzn Piotr Myszka był drugi. Teraz o piłce, bo przecież zaczęła się najważniejsza część sezonu. O 15.30 na boisko w Płocku ruszyli zawodnicy Wisły i Ruchu Chorzów. Emocji za wiele nie było, ale jest ich coraz więcej. Do przerwy prowadziła Wisła 1-0, do końca 10 minut i jest 1-1. O 18.00 Śląsk-Wrocław zagra z Górnikiem Łęczna. To może być jeden z najważniejszych meczów w tej rundzie finałowej, uważa pomocnik Górnika Szymon Drewniak. Pierwsze dwa mecze będą najważniejsze, można powiedzieć, bo one gdzieś tam już pokażą pewien zarys tej całej grupy spadkowej i zrobimy wszystko, by zdobyć Wrocław i zdobyć 3 punkty. Mamy doświadczony zespół, który 2 razy się utrzymał w Ekstraklasie i to będzie nasz pozytyw i to będzie taka broń, to doświadczenie. Niektórzy powiedzą do 3 razy sztuka. O 20.30 w grupie mistrzowskiej Lechia Gdańsk zagra z Brugbet Termaliką Nieciecza. Rozstrzygnięcia też u piłkarzy ręcznych. Wiwet Auron Kielce pokonało Górnika Zabrze i zagra w półfinale rozgrywek. Emocji za wielkich nie było, bo faworyci wygrali aż 32-18 i w walce o finał zmierzą się z MMTS-em Kwidzyn. A najbliżej rozstrzygnięcia jest w koszykówce pań. Już dziś losy tytuły mogły się rozstrzygnąć, gdyby wygrała Ślęza, a nie wygrała. Wygrała Wisła 86-56 i w play-off przegrywa już tylko 1-2. Jutro drugi mecz w Krakowie, jeżeli znowu wygra Wisła, decydujący pojedynek odbędzie się na parkiecie Ślęzy. Długa natomiast droga do zdobycia tytułu indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Mistrzostwa dopiero się zaczynają. Dziś w Krsko odbędzie się pierwsza tegoroczna runda Grand Prix Słowenii. Bartosz Zmarzlik w ubiegłym sezonie zdobył brązowy medal. Przed sezonem, jakby mi ktoś powiedział, że będę brązowym medalistą, to tak bym powiedział, no tak, pogadajcie sobie. To jest bardzo motywujące też dla mnie przed kolejnymi sezonami, żeby dążyć do swojego celu, do zrealizowania się, żeby pracować jeszcze ciężej, jeszcze więcej, jeszcze lepiej, żeby po prostu tego nie zaprzepaścić. W mistrzostwach startować będą 4 Polacy, oprócz Zmarzlika także Piotr Pawlicki, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Przelotny deszcz na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i na Dolnym Śląsku. Rozpogodzenia w centrum, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. W Zakopanem 4 stopnie, w Olsztynie 5, w Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu 8, w Lublinie, Krakowie i Poznaniu 10, w Katowicach i Warszawie 11 stopni. W nocy mglisto i od minus 1 stopnia do plus 2. Jutro w całym kraju sporo słońca, tylko na wschodzie przelotny deszcz i od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Po raz pierwszy na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Teatrzyk Zielone Oko. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. To w niedzielę o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! Tam teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 55 cali Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Smartfon LG K10 Dual SIM za 599. Laptop Kiano. Procesor Intel Windows 10 za 599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Pomidory koktajlowe kiściowe tylko 3,99 za 500 gramów, a słodkie banany tylko 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media.

płyta zespołu Pulp z 1994 roku. Dzisiaj, jeśli chodzi o kącik na start, to ostatnie spotkanie z muzyką grupy Pulp i Jarvisem Cockerem właśnie w roli lidera tego zespołu. A jeśli chodzi o ten najlepszy radiowy adres na świecie, pewnie Państwo to już wiedzą, no ale przypomnę łaskawie. I zaproszę raz jeszcze. To będzie za 2 tygodnie, bo już nie jedno takie zaproszenie padło przez radio, ale za 2 tygodnie najlepszy radiowy adres na świecie, fizycznie również dla Państwa, dlatego że dzień otwarty Trójki i drzwi otwarte dla naszych słuchaczy. Myślę, że trochę się pooprowadzamy najpierw przed Myśliwiecką 357, a później jeszcze będzie można wpaść do Stelki, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda na żywo. Zapraszamy już teraz, 13 kwietnia, czyli Myśliwiecka 357. Dla Państwa ten adres nie tylko, żeby go słuchać, ale żeby również go zwiedzać i sprawdzać, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. To teraz kwadrans po godzinie 17. Adres mój do korespondencji oczywiście działa. piotr.stelmach@polskiradio.pl i jeszcze oczywiście strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357. Tam można podpisywać listę obecności wirtualną. To teraz, jeśli chodzi o nowości. Jak się okazuje, można i to nawet kilka dobrych razy. Zanim odjedziesz, tu są 2 słowa. Są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. Znaczenia, czy cię nie będzie tydzień czy miesiąc, płyty i książki, twoja sukienka wciąż tutaj leżą. Nie każ mi proszę, jak tym przedmiotom czekać na ciebie. Zostaw mi, proszę, siebie. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce. Mieszczą się w nim wczoraj i dziś sny i wspomnienia. Na serca dnie. Cię nie ma. Można, jak się okazuje, można. Zresztą w ich przypadku zawsze tak było, ale teraz przez radio sprawdzamy po raz kolejny. Biegnę tam, gdzie woła świat, starczy bruk, pod stopą mam i błękit morza, srebrny luk, spalony piach, a teraz nic nie czuję, bo spadam z nieba, spadam z nieba. Zatrzymać nas i zapętlić czas, by tak spadać z nieba, spadać z nieba. Spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba, spadam z nieba. Biegnij tam, gdzie wolę. Wzrok kogoś innego, poczuj chłód i poczuj żar, poczuj wiatr, bo spadamy z nieba, spadamy z nieba. Gwiazd, to nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Miałem przez kilka lat trochę wątpliwości, czy jeszcze ten zespół pojawi się z nowym materiałem, ale jak się okazuje, pojawił się i na szczęście, że się pojawił. Podejmuję z wielką przyjemnością dwa wątki z wczorajszej ofensywy, jeszcze dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. To jest pierwszy z nich, Snowman, z nowego albumu Gwiazdozbiór, Spadam z nieba przed chwilą, a wcześniej jeszcze utwór Ocean nieba z tej samej płyty. Wrócimy do gwiazdozbioru przepięknego, prawie tytułowego utworu po godzinie 18 dziś. Co my tu mamy? Oni też mają nową płytę, ale zanim muzyka z niej, to takie piękne wspomnienie sprzed lat. te. There, 2005 rok, Gorillaz. Na tej nowej płycie przepiękna, zaciężna, artystyczna armia towarzyszy Damonowi Albarnowi. No i jak się okazuje, i oczywiście chłopakom też, i jak się okazuje, efekt jest znakomity. Chociaż być może te pierwsze, nie wszystkie zresztą, cztery ujawnione nagrania wcześniej przed wydaniem albumu na to wskazywały. To przypomnimy sobie teraz We Got The Power. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. Właśnie, Humans to jest nowy album zespołu Projektu, chociaż wiem, że Państwo nie lubią tego określenia, ale w ich przypadku chyba pasuje najlepiej Gorillaz. Bardzo gorąco polecam. Za 28 minut, godzina 18, co słychać w studiu? Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Bo nie... Czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od Trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Muniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Tilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Dzięki, to my dziękujemy. Jesteśmy oczywiście cały czas pod tym samym adresem. Myśliwiecka 357. I tak sobie myślę, że już wkrótce będzie do Państwa mówił Mr. Britt Daniel, wokalista, lider, gitarzysta zespołu Spoon. Last one still stinging, back on my mind. I feel that phone ringing, and there is no way back from this. Everything hits at once. What we need is just what we want. Nie są to popularne płyty, te wcześniejsze albumy zespołu Spoon w Polsce, ale moim zdaniem niektóre z nich znakomite, między innymi ta Girls Can Tell i jej początek Everything Hits at Once. Piękna grupa nam się tutaj złożyła, utworzyła w ostatnich tygodniach, długich tygodniach przy Myśliwieckiej 357, żeby Państwu poopowiadać o swojej muzyce, nowych płytach. Britt Daniel, wokalista zespołu Spoon, będzie Jim Kerr z zespołu Simple Minds, będzie Thurston Moore opowiadający o swoim nowym albumie i będzie też muzyk zespołu British Sea Power. Noble, to w najbliższych tygodniach, myślę, że do początku lata takie właśnie spotkania mogę już teraz Państwu zaanonsować. Mark Hollis od wielu, wielu, wielu lat milczy, nie mówi nic publicznie, ale niedawno ktoś wypowiedział się w jego imieniu. We'll be right back. Baby, Life's What You Make It. Wyszedł im ten cover. Oj, zdecydowanie zespół Placebo. Jeśli chodzi o Marka Hollisa, no bo jakby nie było wiosna wokół, chociaż za oknem tego nie czuć tak do końca. No dzisiaj aż się sam dziwię. Piękne słońce wciąż. Trwaj, chwilo. O. To jeśli chodzi o tę wiosnę, to jego głos jest nierozerwalny. A może inaczej, nierozerwalnie związany z tą porą roku i państwo cały czas przypominają, czy proszą o to, żeby go przypominać. No, pomyślałem sobie, że może dzisiaj nie The Color of Spring w oryginalnym wykonaniu, coś z tej płyty, a coś z wcześniejszych nagrań. Bardzo proszę. Ależ to gra po latach. My foolish friend. Tok, tok. Gdzie słychać trójkę dzisiaj? Akurat teraz, między 17 a 19. Wrocław, Racibórz, Słubice, Toruń, Dąbrówka, Kołobrzeg. Nawet dwie osoby z Kołobrzegu. Pozdrawiamy. Świdwin, Mokobody. Już chciałem przeczytać Mokobody. Pani Aleksandro, to przepraszam, taki żarcik malutki. Szamotuły z mopem w ręku. Jak to z mopem? W sobotę, w długi weekend z mopem? O tej porze? No bez przesady. Bieszczady, Rybnik, Jelonki. O! Taka jest lista obecności między innymi. To są te osoby z listy obecności wirtualnej na stronie facebookowej audycji Myśliwiecka 357. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. A tu przede mną i przed Państwem teraz płyta ze znakiem jakości programu Trzeciego Polskiego Radia, wydana zresztą przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To kolejny wątek z wczorajszej ofensywy, który z przyjemnością podejmuję jeszcze dzisiaj w sobotnie popołudnie. Znakomity album, naprawdę znakomity. Steve Nash and Turntable Orchestra. Celebration of the back. Like this. Rad sensation. Celebration of the back. Like this. Rad sensation. Give me some. Hey. Give me some. Celebration of a back. Like this. Rad sensation. Celebration of a back. Guillotine. Okay, let's begin. Guillotine. Okay, let's begin. W sposób ultra nowoczesny odniósł się do muzyki klasycznej. Jakoś zawsze wolałem mówić muzyka klasyczna niż muzyka poważna. Nie wiem, co Państwo na to. Ultra nowoczesne podejście do muzyki klasycznej, ale jeszcze prawdziwa, ogromna orkiestra, która na tej płycie gra. Steve Nash and Turntable Orchestra. To teraz fuga. 5 minut z nimi. Come on.